invisible thread. But I let it play out and the feelings burn. We are all bathed in the light of the divine. You are forever with me, I'm at life. And I wanna know if you're truly free. Time will tell. You know so well what you mean to me. We had no chance to say goodbye. I left you for darkening sky. zawsze przy okazji naszych spotkań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, spotkań pod kryptonimem Legendy Rocka, mówię Państwu, że absolutnie nie czuję się upoważniony do tego, aby opowiadać o czasach i o zespołach, które tworzyły w latach 60. czy 70., bo te spotkania z Państwem traktuję jako jedną wielką lekcję historii, również i dla mnie, bo tak w środku nocy proszę przyznać, że te nagrania brzmią wyjątkowo. Rok 1970 i pierwsza płyta Wishbone Ash, a z niej Handy i Phoenix, a potem Invisible Thread. To grupa, która cieszyła się ogromną popularnością w latach 70. i 80. No a dzisiaj o niej nie zapominamy, chociażby ze względu na obecność tej muzyki na antenie naszego radia. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Kolejne przysłowie ciśnie mi się na usta, więc pora na Jumble, a potem budkę suflera. We'll be right back. budzi drzewa ze snu. Yeah. Komnat chłód, szary pył rozpływa. przebity czas. Martwy, pusty dwóch. księżyca toń przejrzysta, wrzosy spienił wiatr, a nad duktem mgła. Z smutkiem brzus przeplata się, od połonin echo niesie równy rytm werbli stóg. Jakby leśny oddział szedł, szum proporców, rżenie koni, ostrów blask. Idą tak co noc, co rok, idą od wieków ciągle w marszu. Legion cieni, legion wiernych z różnych epok ciągle. właśnie my, zwykli ludzie, zabijamy nieśmiertelnych każdą zdradą, gdy nie starcza siły nam, by zagrodzić drogę złu. Zapłacili za ideę cenę cen, teraz strzegą jej i bez końca trwa ich marsz. Doskonałe przykłady na to, co działo się w polskiej muzyce rockowej w latach 70. Bo na początku rok 1971 i fragment, no nie da się ukryć i z przykrością trzeba stwierdzić, jedynej długo grającej płyty zespołu Jumble, fragment, który bardzo dobrze znamy, Wołanie o słońce nad światem, a potem debiut Budki Suflera z roku 1975. Cień Wielkiej Góry, tak zatytułowana jest płyta i wysłuchaliśmy utworu tytułowego, potem jest Taki samotny dom i Najdłuższa droga. To takie progresywne, hard rockowe oblicze Budki Suflera, bo taką muzykę prezentował ten zespół w latach 70. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończą dwie genialne kompozycje Marka Grechuty, a ja dziękuję Państwu za uwagę, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Dzień zasypia powoli i powoli noc wrodzi. Czemu tobie się spiesz, czemu szybko odchodzisz? O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić. I bez ciebie są pusty, co nam po nich zostanie. Gdybyś chciała zatrzymać godziny przemijania, o, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowo, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania.